سورة الإسراء درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو فأغرس شراو ببلو كل أناس هر يوردلا بإمامهم فعملنا ميخبل زرام. فمن أوتي كتابه بيمينه ناغسوك جور كريش ورطا أغا كتاب ددو عملنا مددو بخلاص بانده فأولئك يقرؤون كتابهم ندع كسان ولي بدي عملنا ميخبل لرا كتاب خبل لرا. ولا يظلمون فتيلا وزيادة بونشي بدي بانده باندازة دتار دكجور داردو كيم. وی میسا سورۃ الاسراء شروع دا او په دې وی میسا کې ذکر د دې خبرې کوي چې بے عزتی د شعائر الله دا سبب د نزول د عذاب ګرځي. یعنی د الله د نخود دین چې کوم د الله نخدي د دین دا غي نخود دین چې چا بے عزتی کړي دا نو په عذاب کې ګیر شوی دی. او په هغه باندې واقعا د سمودیانو چوخه ول الله تبارک وتعالى د معجزې په شکل کې ورکړی و او دا غي په مطالبه باندې د صالح علی السلام نه نو د دې وجنه بدی سکه دغه او نور چې کوم د شیطان هغه حسد ذکر کیږي او دارنګي ورسره د مشرکانو هغه حالت چې سختی او تکلیف پیراشي نو بیا یو الله را مدد کوي او کله چې سختی تی اوچته شي نو بیا دی د الله د وحدانیت ته مسئله نه او د الله د توحید نه مخ اړی. او دارنګي د دې حالت ذکر کو کچری د دریاب نتا سو اوتی دی او پوچ کی تاسو سفر کوي یا پوچ کی تاسو اوسیدل کوي نه آیا د دغه اوچو به اختیار د چا په لاس کې دی د چا په کابو کې دی. نو د دې وجنا التومه که الله تبارک وتعالى وغواړي نو تاسو باندې سختی راوستی شي. او بیا یو پرمایل چې منګه بنی آدم اولاد د آدم علیه السلام لا ډیر لوی شرافت او عزت ورکړی دی وګوره په دریاب او پوچو باندې سوار ګرځي. نو اوس الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې ہاں چې څنګه مخکې اوپر مایل چې ما انسان له کرامت او عزت او فضیلت په نور مخلوقات باندې ورکړی دی نو دلته دې خبرې بیان کوي چې تر د کومې پورې انسان دا قائم ساتي او څومره دا شرف او عزت د خپل ځان سره قائم ساتلی شي حتی دا چې د الله تبارک وتعالی د کتاب سره مخامخ شي او سوک دا شرافت او عزت په خاورو کې میلاوي. نو فرمای یوم ندعو په هغه ورځ چې راو ببلو کل اناس هر یو ډله به امامهم په عمل نامې خپل سره به امامهم په خپل مشر سره یا په خپل عمل نامې سره. ولی عمل نامه هم د سړي دپاره د دنیا چې څومره د سکړي هغه عمل نامه کې د ده درج شوي. او که د امام نه مراد واغستی شي چې خپل مشر نو چونکې دنیا کې د ده هغه مشرانو چې هغه یو صحیح مشرانی او یو هغه چې غلط خلکی نو د هغې تابیداری چې کوله نو دا رنګې ده ته به پته ولګي په هغه ورځ باندې چې ټول ودرېږي دي چې و خو مونږ په یو سب کې ودرېدو مونږ خو دې ډېر غوره ګڼل. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فادولون السبيل منګ د خپل مشرانو د خپل سردارانو خبرې منلې نو منګ د لارې نه گمراه کړیو نو هغه وخت چې کله اتریږي د الله په عدالت کې چې ودا خو مشر دی د خوم زمونږ په شان ولاړلې نو بیا به ورته پته ولګي چې آیا دلته اوس دا زما په کار راتلی شي دا مشر کنه ما ول ایمان دنیا کې خپل ها د د وجې نه خراب کړیو نن خو هغه هم په خپله محتاج او په خپله چې کوم دی عجز او په خپله مجبوره او دا رنګي موږ سره په یو سب کې ولاړلې او کنه مراد ته عمل نامه شي نو د دې بیان کوي فمن اوتی کتابه بیمینه نو هر هغه څوک چې ور بکړي شي ورته هغه کتاب د ده په ښي لاس باندې عمل نامه د ده په ښي لاس باندې فاولئک نو دغه کسان چې دي یقرؤون کتابهم لولي به عمل نامې خپل لرا ولا یظلمون پتیله او زیاتې به ونشي په دی باندې په اندازې د تار داغې اډوکي دارنګې الله تبارک وتعالی چې چاله عمل نامې ورکي ار یو بها او مقرؤ کتابیا چې نه خلکي اغی لبا عمل نامه ورکړي شي بل طرف ته چې بدان خلکي اغی با خپا او پریشان ای او بل طرف ته چې کوم خلکو له په خلاص کې عمل نامه ورکړي شي اغی با خوشاله ای او وی بها او مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاکن حسابیا فهو فی عیشه الرادیه منګ دا ویل په دنیا کې چې موږ به دې سره ملاویږو او زمونږ دا یقینو د دې وجه نه موږ د الله تبارک وتعالی هغه تابیداری چې کړې وه فهو فی عیشه الرادیه هغې به په ژوند خوشحالۍ کې فی جنه عالیه په هغه جنتونو اوچتو کې به وي قطوفها دانیه هغه میوې د هغې به چې کوم دی دی ته رانږدې نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی به ول نعمتونه ورکړي چې په ښي لاس ورته عملنامه میلاو شوې ده نو دغه کسان به لولي هغه کتاب خپل لره ولا یظلمون پتیلا او زیاتې به ونشي په دی باندې په اندازې د تار د هغې کجورې د اډوکي هغه معمولي غونې چې د کجورې د چاودي په منځ کې هغه داسې تیغې غونې دومره غونې زیاتې به ونشي ومن کان فی هذه اعمى هغه څوک چې وي په دې دنیا کې ړوند فهو فی الآخرة اعمى نو دی به وي په آخرت کې ړوند وادولو سبیلا او روک به وي د صحیح لارې نه ومن کان فی هذه اعمى هغه څوک چې په دې دنیا باندې ړوندو دا څه نه د الله د کتاب نه الله د ته کتاب را لېږلی دی او ته ته ځان ړندی چیرې په دې به څوک پوهېږي په دې ښه پوهېږي ته د دنیا په کارونو څنګه پوه شوې کویت له شنه هدي کارډ او پاسپورټونه او ایجنټان او پیسې او ویزې او بیا دلته ځان له کار کول ډېرې نیول په دېره کې پخول سړول دارنګې ځان له کپړې وینځل ځان له ډیوټۍ دپاره ټایمونه برابرول هر یو کار ته برابر اوسېدل د هغې دپاره خورس دی وپېژندېدل او د الله د کتاب نه ځان ړوند کړی و چې یاره بس دا موږ نشو کولی ته یې ښه کولی شي الله پاک چې څنګه دماغ ورکړی دی په تمامه دنیا لا هغه په دغه دماغو کې دا الله تبارک وتعالی طاقت اچولې دی چې دا دماغ دی چې محنت پې کوي دی ټیک دا الله تبارک وتعالی د کتاب زده کړه کولی شي خو چې محنت پې کوي چې محنت پې نه کوي ته به څنګه زده کړي نو ته د الله تبارک وتعالی او زه د الله تبارک وتعالی د کتاب نه وړاندو نو د دې وجه نه په آخرت کې به چې کم دی نو دې ړوند وي لکه څنګه سورة الطه کې هم راځي ومن اعرض عن ذکری هغه چا چې مخ واړو زما د قران نه فان له معيشه ضنکا نو د دې ژوند به چې کم دی تنګي ونحشره يوم القيامه اعمى او را پا بسو دلرا پر ورځ د قیامت باندې ړوند نو دې بسوي قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا یا الله زدی ولی ډون را پاس ولم ما خو به دنیا کې سترګې وی ما خو به لیدل کول قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها الله بووي الله د طرف نه وای تا ته زما قران راغلې تا ول لاس ورلو ته ورته کې ناستی تا از دګاو فنسيتها نو تا پر خو د زما قران لرا لکه څنګه چې سړی وای دا شیز ما بالکل هیر کړی دی مړه تا دا الله کتاب بالکل ایر کړو کله چې مړې به وشه ستا به یاد شه چلی اوس کسان راولې بالختونه سم کوي یاره پینډ جوړ کړې هلی چې ختم وکړو او دارنګې ځان له به دې چېرته پروژه کې راواغستې ده او نور چې کوم دی ستا د کتاب سره څه کار و نو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي کالک ذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسا تا ته زما کتاب راغلی و تا زما کتاب پرېښود و نن به الله پاک وایي چې زه تا د خپل رحمت نه پرېږدم دا داسې کتاب دی دی به پرېږدې نه دا به نه وایي چې زما دماغ کار نه کوي دماغ ښه کار کوي ته کوشش کوه انشاءالله د خدای په حکم سره چې ته یو حد ته دی کې رسی او که نه رسی خو بشرط دی چې کوشش سړی کوي نو د دې وجې نه څوک چې په دنیا کې د الله د کتاب نه ړوندو په آخرت کې به دی ړوند پاسي وادولو سبیلا او رک د صحیح لارې نه د دې وجې نه شیخ القرآن نور الله مرقده په نیلو سایرین کې په لسم نمبر صفه باندې د شرف الدین هغه اشعار دلته په دې نقل کړي دي چې ولې ړوند پاسي راشه قرآن او سنت ته کښېنه چې دنیا کې هم رڼا درته جوړه شي ولې په قرآن او په سنت سړي ته دنیا کې رڼا کېږي او آخرت ته هم رڼا شي نو هغه اشعار ذکر کوي ذاک السبیل المستقیم وغیره سبل الغوایت والدلالت والردا من کان یرغب فی النجات فما له غیر اتباع المصطفى فیما اتا ما قال الرسول واصحابه والتابعون ومن مناهجهم کفا د دې ترجمه د دې اشعارو دا قرآن نیغه لار ده نو دا دې هیره کړې ده د دې نه علاوه خو نورې چې څومره لارې دي هغه ټولې کږې وږې دي هغه ټولې د ګمراهۍ لارې دي څوک چې نجات غواړي نو بغیر د اتباع د نبی علیه السلام نه بله لار نشته د نبی علیه السلام اتباع به کوي او نبی علیه السلام چې څنګه قرآن به ورته نازل شو صحابه ته به رسو او صحابه به نور صحابه ته رسو دا موږ ته څنګه را رسېدلی دی دا موږ څنګه تفسیر او ترجمه کوو دا د دې دپاره چې دا به ته خپله ذمه داري ګڼې چې دا الله تبارک وتعالی زموږ د مسلمانانو چې څوک ایمان راړي د هغې دپاره کتاب دی او په دې اشعارو کې دا اخیري بیت چې بیانوي دین خو هغه دی چې پیغمبر او صحابه او تابعینو ویلی دی او څوک چې دی پسې روان دي د نبی علیه السلام صحابه تابعین دین خو هماغه و چې هغې موږ ته پرېښوده دی څوک چې د هغې پسې روان دي وإن كادوا أو قريب دي ليفتنونك عن الذي چواړی تعالی را د بیان د أغنا أو حينا إليك چې وحي کړی د مونږ تا ته لتفتري علينا غيره چې جوړ کې ته په مونږ باندې غیر د دې قرآن نه وإذا لاتخذوك خليلا نو په دغه وخت کې به خامخا وبنمي تعالی را دوست ولولا أن ثبتناك کچرې نوې مضبوط کړې مونږ تعالی را لقد كت تركنوا اليهم نتاكيك نزده و تجه ميلان ده کرده و شيئا قليلا دويتا لغنتا كي ازل ادقناكا نو كتا دا كار کرده و پیغمبرا نو فداغ وقت كي سکول باومي پتا بانده دعف الحيات و دعف الممات دو چن عذاب دا دنیا او دو چن عذاب دا مرگ ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا به نو موندلې پیغمبره تا زموږ څخه څوک امدادي د ځان دپاره پیغمبر ته دومره سختې خبرې کېږي زه کم کو جایم ته کم کو جای بل څوک کم کو جای پیغمبر ته وایي دی خدا غواړي چې واړی تا د الله تبارک وتعالی د کتاب نه خو پیغمبره چې تا ته کومه وحي کېږي چې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال نه پیدا کېږي ځکه چې د نبی علیه السلام په ړومبي وخت کې چې کله نبی علیه السلام د دې مسلې دعوت شروع کړو په مکه کې ابو طالب یې ورته راولېږه وایي که دا غواړي که دا غواړي که دا غواړي موږ هر څه ته تیار یو خو نبی علیه السلام سترګو مبارکو کې اوښکې رالې وې تره په خدای مې د قسمې که دومره طاقت یې جوړ شي چې نور زما په ښي لاس کې کېږي نور به څوک راکوس کړي ټیکنالوجي داسې شته چېرته وایي که دومره ټیکنالوجي کې دی مخکې شي چې دا نور راکوز کې زما په ښي لاس کې کېږي او سپوږمۍ راکوزه کې زما په ګس لاس کې کېږي او ما ته وایي چې دا بیان او دا دین پرېږده په خدای مې قسم کدا زه پرېږدم ها او بیا ابو طالب هغه اشعار ویلي وو نو مطلب دا وی رواره خپه کېږم خپل کار کوه د دین نه هغه اوږده اشعار مونږ کله نا کله هغه ذکر کوو نو د دې وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله تبارک وتعالی د خپل پیغمبر ته دومره شدت سره بیان کچاره پیغمبر ای لغونی ته دی طرف ته کوک شوی نو پتا باندې وداسي عذاب راولم چې دوچن عذاب په دنیا کې بدل درکم دوچن عذاب بدل په مرګ باندې درکم اده ورازی وړ کونی پیر ګوټی ته وناستی خپي بولا چا پی کوي دا خیر والا او برکت والا الله تبارک وتعالى په نیز باندې خیر او برکت والا هغه څوک دی چې څوک ته الله او د پیغمبر تابعدار دی هغه اوچت دی چا چې ایمان راوړی دی چا تقوا اختیار کړی ده نو پیغمبر دغه وخت کې به دی بیا تا دوست نیوي او تا ته به دوست وایي چې کله ته په مونږ باندې بغیر د دې قرآن نه الله تبارک وتعالی وایي ته مونږ مضبوط کړی په دې قرآن باندې په دې دین باندې او دارنګي کچرې دا کار شوی نو بیا زما د طرف نه د دې وجې نه نبی علیه السلام به دوا کوله اللهم لا تکلنی الى نفسي طرفت عين يا الله خپل نفس ته چرتا د سترګو د رب ته پوري د سترګو د رب عمر وخت ته پاره مې او خپل نفس ته والم کی چا بوي نبی عليه السلام بوي يا الله کستا امداد رانه لري شي او نفس ته والم شم نو سوال نه پیدا کیږي چې زه کامیاب شم نو نبی عليه السلام به د الله نه دا دعا غوښتله نو مونږه پکار دي چې موږ د الله تبارک وتعالى نه دعا وغواړو چې یا الله ته مونږه چې کوم دی خپل نفس ته حواله نه کې نو فرمایي و ان کادو لیستفزونک او قریب دي دي چې او یری تعالی را من الارض د ځمکې نه یو شړی تعالی را د ځمکې نه لیخرجوک منها دې د پاره چې وباسي تعالی را د دینا و اذا لا يلبثون خلافك الا قليلا نو په دغه وخت کې دی بدرنګ تیر نه کی روستوستا نه مگر لګ د دې ځای نه دریمه ایسا او شورو شو د دې صورت دوی سه ختم شوه او اس دریمه ایسا شورو شو او دریمه ایسا هغه دا چې اخراج الرسل سبب لنزول العذاب او باسل د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د کلونه اغا سبب د نزول د عذاب ګرځي نو ځکه چې د نبی علیه السلام کله دی د مکینا او باسو او شړای او نبی علیه السلام هجرت کو نو لږ وخت پس الله تبارک وتعالى کال پس چې کم دی جنگ بدر او په جنگ بدر کې اغا د سر کافران اغي الله تبارک وتعالى د سر سړی اغي ذلیل کړو او د صحابه رضوان الله اجمعین د لاس نه قتل شو او کړی ترا کاغلی شو نو الله تبارک وتعالى وې د دې څه خیال لري چې پیغمبر توبه سي دی په مکه کې ژوند تیری لږ وخت پس الله تبارک وتعالى بیا وګوره ورته نبی علیہ السلام او د صحابه او په لاس باندې په جنگ بدر کې اغي څنګه ذلیل کړو نو دی وترنګ تیر کې او بیا مکوم الله تبارک وتعالى نبی عليه السلام له ورکړه پته کړه ثم سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا طریقہ دا هغه چا دا چې لیګلی دی مونږ په خواستانه من رسلنا دا پیغمبرانو زمنګ نه ولا تجد لسنتنا تحویلا او نو بنمو می ته زمنګ طریقې لرا بدلې دل کله چې حق پرست خپل کولو نو باسیلې دی بیا دا الله تبارک وتعالى دستور او قانون دا دی چې الله تبارک وتعالى هغه پیغمبران انبیاء علیه السلام هغه شړون کی چې کوم خلق دی شړلیو هغه شړون کی خلق بیا الله تبارک وتعالى پرې خوده دی الله تبارک وتعالى وې دا زما طریقه ده مخکنه چې مخکې انبیاء علیه الصلاه والسلام او باسلیو بیا وګوره دا غي شړون کو سره څه شي وو دا رنگ پیغمبر کتا د خپل کری نه وبازي ته بیا شړون کو ته ګوره چې دې سره څه کیږي او الله تبارک وتعالى ښکارا کړو اقیم الصلاه لدلوک الشمس او درو منځله را په وخت زوال کې د زوال د نور کې الى غسق الليل تیارې د شپې پورې او قران الفجر او ول قران لرد په وخت سبا کې په وخت د فجر کې ان قران الفجر یقینا قران د فجر چې په وخت کې چې لستل کیږي کان مشهودا نو په دې وخت کې حاضر شوی وي د ته پرشته الله تبارک وتعالى فرمایي چې اقیم الصلاه د دې د منسوبه بندو پرواونه کې پیغمبره ها هیڅ پرواونه کې کدي منسوبه جوړي ته سکوا ته متوجه اوسېګا او تعلق د الله تبارک وتعالى سره خپل ساته او هغه تعلق پسدې اقیم الصلاه قائم کا منځ لکه څنګه چې قران کې راځي واستعينوا بالصبر والصلاه امداد حاصل کا په کولو د صبر او په کولو د منځ سره نو دغه رنگ یقیم الصلاه لیدلو کې شمس د الله سره خپل تعلق ساته کدي هر سور بنسوبه استا جوړي الله تبارک وتعالى واستا امداد کوي نو منځ کوا په وخت زوال د نور کې لا غسق الليل تر د تیارې د شپې پورې او قران الفجر او لولا قران لره د سبا په وخت کې د دې وجینا نبی علی السلام فرمایي چې تاسو کې رز شپه پرشته چې کم دی هغه بدلیږي را بدلیږي د سار مزل راځي پرشته او د مازی ګر مزل راځي چې واپس لړی شي الله پاک ته تپوس کوي څنګه چې د امامته مونږ کیږي وای تاسو مونږ بندګان څنګه ولیدل وای الله چې کومې پرشته سار کې راشي وای الله ستاسو په مزل باندې ټول یو ځای ولاړو او چې کلا دا پرشته د مازی ګر هغه لړی شي وای تاسو ما بندګان څنګه پرې خو دیدل و یا الله مونږ ستا بندگان په داسې حالت کې پرېغو چې مونږه کا او چې راغلی هغه و یا الله مونږه اومندل چې مونږونه کول دا دوه مونږونه غواړي ډیر زیات ضروری او اکثر خلک د دینه په غفلت کې پروت دي ډیوټای نه ورایشي ضربه ودی شي الګو د کې صلاح د الله تبارک وتعالى فرض مونږ چې پرشتي راغلی دي او ته دا غي نه غیر حاضر کیږي کچر ډیوټای خبره شي په الله یقینو کې کوم یو پاتې کیږي ولی هغه دینار پیدا چې کوم نه مونږ ته خامخ کاری او په دغه ټیم کې مونږه بدن له دومره یعنی ترجیح ورکو چې یاره په دې ټیم کې اوس دې بدن لا آرام ورکول پکار دی مړه منځونه بکی ذخیره نو قیامت نه خو بیا راتل نشته نو د سار مونسته کم از کم عذیرې دل لازم پکار دی انسان لزکه چې په دې وخت کې کم دې پرشتي راغلي ستا عذیری چې کم دې الله ته پته ای خو بیا هم پرشتي چې کم دې ستا پر رجستر کې عذیری ولګي او مازیګر چې کمی راشي اغا زیری ولګی او چې کمی زی اغي تا چې کم نه د موس په حالت کې پریک دی نو د دې وجینا ها د قران ته پجر په وخت کې لولا زکه چې د قران د پجر په وخت کې هغه پرشتي حاضر شي وي دی تا یوم ندعو فاغرز چی روب بلو منگا کل ناس هر یو ډلا به امامهم فعمل نامې خپل سره یا په خپل مشر سره فمن اوتی کتاب او نار هغه څوک چې ورکړي شي ورته کتاب د بیمینی په خلاص کې د دکې په اولایک یقرؤون کتابهم نو دغه کسان ولی باغ خپل کتاب لرا ولا یظلمون فتیلا او زیاتې به نشي په ایمانې په اندازې د تار د کجوري ومن کان فی هذه اعمى هغه څوک چې وي په دې دنیا کې ړوند الله د کتاب نه فهو فی الاخره اعمى نو دی وي په آخرت کې ړوند الله د دیدار نه وأدول سبيلا أو ركش بويد سيلارنا وإن كادوا أو قريب دي دي ليفتنونك چپو قريب دي دي چوالا تالرا عن اللذي دا آغسنا أو حينا إليكا چوهي کرد منغتاتا لتفتري علينا غيره چجور كتب منغماني بغير دا دي قرآننا وَيَذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا نو په دغه وخت کې وونی وی خامخه او بنی وی تعالی رد اوس بیا به تاسو دوست وای ولولا ان ثبتنا کاو کچره نوې مضبوط کړي منګه تعالی را لقد كت تركن اليهم نو تحقيق نس دیوي چې مې لاندې کړي وې دي ته شي ان قليلا لغونه نو کدا کار دې کړي وي ازل ازقنا كانوا فدغه وقت خامقه سکول بو من پتا باندې ضعف الحیات و ضعف الممات اغه دوچن عذاب د دنیا او دوچن عذاب د مرگ ثم لا تجد لك علينا نصيرا او بیا بنو مندلتا من سکا د خپل زاند پار سو امدادي و ان كادوا ليستفزونك من الارض او قریب دی چې دی او یری تعالی را یو شری تعالی را د زمکینا ليخرجوك منها دې د پاره چوباسي تعالی را د دینه وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ نو پدغه وخت کې ودی درنګ تیر نکی روستوستانه الا قليلا مگر لگ سنت من قد ارسلنا دا طریقہ دا اغه چا دا چلی گلی دی منګه قبلک مخکستانه من رسولنا دا پیغمبرانو زمنګنا چې چا زمنګ پیغمبران مخکی او مباسل دی دا غرنګي اغه شړون کی خلق بیا ما الله پاک کوئی زما طریقہ دا بیا ما پری خودی نه دی ولا تجد لسنتنا تحويلا وبنم مترك زمنگ لرا بدلی دل اقیم الصلاه ادرو منزلرا لدلو کی شمس په وخت زوال د نور نا الى غسق الليل تر د تیری د شپې پوره وقران الفجر اول ول قران د سبا په وخت ان قران الفجر كان مشهودا یقینا قران د فجر په وخت د تاذر شوی دی فرشته نو دی کی د پنځه واړه منزونه رالل اقیم الصلاة لدلوک الشمس د زوال نه پس چې څنګه نور واوړي د ماسپخین مشو تر د شپې پورې مازیګر ماخام ماسخوتن مشو او قران الفجر او قران د فجر چې پرشته وتا زیریږي سار مشو پنځه واړه منځونه په کې عمراله هله کوئی منځونه په قران کې کم نه دی.